se aye nka odin shira nka odin atin ne mu ne bada wase ne de su ye fun ya da to ho ebe yo ayo ya shodin mi nyam